أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Ahkaf suresinin 26. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Geçen bölümde Rabbimiz nice toplulukların inkarları, kibirlenmeleri Kur'an'a, yani o gün için Allah'ın kelamına, ayetlerine yüz çevirmeleri nedeniyle helak edildiklerini haber vermişti. Bu helak olayı Kur'an'da birkaç yerde tekrarlanıyor. Nuh'un kavminin helak edildiği, Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin, Firavun'un ve ordularının helak edildiğini, daha birkaç devlet veya millet diyelim, peygamberleri inkar eden, ayetlere sırt dönen, Allah Celle Celaluhu'ya kul olmamakta direten, kendileri gibi insanlara kul olan toplulukları toplu halde helak ettiğini, bunu bize haber vermekle siz de aynı şeyi yapmayın. Cehennem azabında onların tattığı azabı tatmayın diye uyarıda bulunuyor. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ Size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik diyor. O helak edilen topluluğa. Ama helak edildiler. Onlara gözler verdik, kulaklar verdik, gönüller verdik. Fakat o gönül, o göz, o kulak onlara fayda vermedi. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve alay ettikleri şey bir azap olarak onları kuşatıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Göz, kulak ve gönül. Allah Celle Celaluhu bize tanıtmada en güzel kapılarımız diyelim. Duyma kapımız, kulaklarımız, görme kapımız, gözlerimiz ve gördüğünü, duyduğunu, tattığını, tuttuğunu değerlendirme merkezi olan gönlümüz, Allah Celle Celaluhu anlamaya ve onun emirlerine itaat etmeye ve onun zikri ile tatmin olmaya müsait şekilde yaratılmıştır. Ama hani bazen insanların fıtratı bozulunca, mesela bir soğuk hastalığında soğuktan hastalanan veya gıdasızlıktan zayıf düşen insanların vücut dengesi bozulunca tatlı suları da acı görmeye başlar. Ağzımın tadı yok dersiniz bazı rahatsızlıklar geldiğinde. Şeker pınarından su getirseler size acı gelmektedir. Aslında acı olan su değil, sizin ağzınızın dengesinin bozulmasıdır. Gözlerin dengesi bozulunca, gönüllerin dengesi bozulunca, görüntülerden rahat etme veya nefret etme olayları meydana geliyor. Mesela aynı olaya bakıyor, birisi ondan keyif alıyor, öbürüsü aynı manzaraya bakıyor, ondan nefret ediyor. Bunu sağlayan bizim iç dünyamızın iyi olması veya kötülenmesi, hastalanması halidir. Hani tatlı suyu acı bulan ağzımız gibi gönlümüz de İslami olan şeylerden nefret eder hale geliverir eğer inkar hastalığına tutuluverecek olursa. Rabbim o hastalıkla gelenlerin cehennemde yakılacağını haber verir. İnkar hastalığıyla, isyan hastalığıyla gelecek olurlarsa. وَلَغَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ Sizin etrafınızdaki şehirlerden de helak ettiklerimiz oldu. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz ayetleri döndürüp duruyoruz diyor Rabbim. Yani aynı konuda ayetleri tekrarladığını söylüyor. Niçin? Ola ki bir söylemeden ibret almaz da öbüründen ibret alır. Böylece Allah'a dönersiniz. Allah'ın emirlerine dönersiniz diye Rabbim geçmiş toplumların başına gelen bela ve musibetleri Kur'an'da çokça tekrarlamasının sebebini buna bağlıyor. Yıllarca çeşitli yerlerde, salonlarda, radyolarda, camilerde, evlerde, televizyonlarda tefsir derslerini devam ettirdim. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa tefsirini yaparak hatmettim. Her defasında, her okuyuşunda ayrı bir haz alıyorum. Bana biraz bu tekrarlar fazla gibi geldiği yerde bu ayetler karşıma çıkıyor. Rabbim diyor ki, evet, biraz fazlaca tekrarlıyoruz biz bunları diyor. وَلَغَدْ صَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Cehennemi çokça tekrarlıyoruz. Ola ki can bedenden çıkmadan ön tedbirler alasınız. Korunasınız, sakınasınız diyor. Burada da وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bu ayetleri sık sık tekrarlıyoruz. Ola ki nasihat alır, Rabbe geri dönersiniz diyor. İnsanların peşinden gitmeyi bırakır, Rabbin emir ve yasaklarına dönersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar Allah'ı bırakıp Allah'a yaklaştırır bizi diye Allah'ın dışında ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etseydi ya, diyor Rabbim. İlahlar, yani insanların Allah'ı bırakıp da biz Allah'ın dediklerine uymayız. Kur'an'ın değerlerine önem vermeyiz. Önem verenlere de fırsat vermeyiz. Bize Batı'nın değerleri, Amerika'nın değerleri yeterlidir diyenlere Rabbim diyor ki haydi bakalım onlar size yardım etsin ya onlar size bir yardım etsin ya velle dallu anhum hayır onlardan uzaklaşıp gittiler yani değerlerini kabul ettikleri insanlar onlardan uzaklaştılar ve zalike ifkuhum ve ma kanu yefterun bütün bunlar bu yalanlar onların yalanlarıdır ve onların uydurduklarıdır yani yaratılan hiçbir şey ilah olmaya layık değildir. Yaratılan hiçbir şey Rab olmaya layık değildir. Yaratılan hiçbir şey bütün insanların aklının üstünde bir akla sahip değildir. 6 milyar insanın aklını yaratan Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları bütün insanları kuşatacak şekilde indirilmiştir. Ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'ane felemma hadaruhu galu ansitu felemma kudiye vellev ila kavmihim münzirin. Sevgili Peygamberimize hitap ediyor burası. Hani cinlerden bir grubu sana doğru yöneltmiş ve senden Kur'an dinlemişlerdi diyor. Senin huzuruna geldiklerinde o cinler Kur'an dinlemek üzere kendi aralarında susun, Kur'an dinleyelim dediler. Kur'an okuman bitince kendi topluluklarına döndüler ve o Kur'an ayetleriyle o kendi kavmini uyarmaya başladılar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam tanıtılırken Rasulü's-Sekaleyn denilir. Yani yeryüzünün en değerli, en kıymetli, ağır olan varlığı insan. Ve bir de görmediğimiz alemin varlıklarından mümin olan cinler de o varlıkların en değerlilerinden, en ağırlıklı olanlarındandır. İşte o iki ağırlıklı, değerli varlığın peygamberi. Ayet-i kerimede de Rabbim diyordu, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz de hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak görevlendirilmiş. O görmediğimiz alemin insanları nasıl inanırlar, nasıl ibadetlerini yaparlar onu bilmiyoruz ama Cin suresinde de ifade edildiği gibi cinlerin de inananları var, inanmayanları var. O konuyu Kur'an'ın bildirdiği kadar bilir ve inanırız. Onun dışındaki cincilerin, afsuncuların uydurduğu masallara inanmayız. Kur'an bize cinler konusunda, melekler konusunda, sevgili Peygamberimizin hadislerinde bize ne bildirilmişse